Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. 22 και 5 ο Απρίλιος, την φάγαμε και την 21η, την αφήσαμε πίσω μας. Είπα να ξεκινήσω σήμερα με το Sweet Dreams. Δεν είναι κακό να έχεις όνειρα γλυκά, αισιόδοξα, στο διάγγελμα αναφέρομαι φυσικά. Όχι ένα διαγγελματάκι, το χρειαζόσασταν, πρέπει να το παραδεχτείτε. Είχε και καιρό, είχε μέρες, μας είχε λείψει. Και μάλιστα και με πολλές σημειολογίες διαφορετικές, όχι μπροστά στη βιβλιοθήκη, όχι μπροστά στον πίνακα εκείνων που εικονίζει την Παναγία με το θείο βρέφος, εντάξει τους θρησκευόμενους, τους καβατζώσαμε με τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο. Πάμε τώρα να πιάσουμε τους άλλους, τους φυσιολάτρεις, ανοιχτό παράθυρο και πρασινάδα από πίσω. Το πιάσατε το υπονοούμενο, βγαίνουμε. Λοιπόν, επί του διαγγέλματος θα πούμε σήμερα μερικά πράγματα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές πίσω σελίδες σε αυτό το πεντάλεπτο του διαγγέλματος που έβγαλε πολλές ειδήσεις του ανακοινοθέντος, καλύτερα εν πάση περιπτώσει, της δημόσιας δήλωσης του Πρωθυπουργού. Το διάγγελμα ως έννοια έχει κάτι διαφορετικό μέσα του, ειδικά δε αν γίνεται 21η Απριλίου, μεγάλο θάρρος οι επικοινωνιολόγοι του. 21η Απριλίου και να κάνεις διάγγελμα, μεγάλο θάρρος. Δηλαδή, ξέρετε, καμιά φορά ειδικά στους παλιότερους, αλλά γενικά το πράγμα είχε ζωρίσει πάρα πολύ και ενώ στην αρχή μας έλεγαν για Πέμπτη, για σήμερα δηλαδή, τελικά έγινε χθες το απόγευμα, γιατί δεν κρατιέται άλλο η κατάσταση αυτή. Τι θέλω να πω, δεν κρατιέται. Η αγανάκτηση του κόσμου, οι κλειστές επιχειρήσεις, τα κορονοπάρτι με τους πιτσιρικάδες που δεν κρατιούνται, ό,τι και να λέτε τώρα. Μετά τον Κώστα Μπακογιάννη βγήκε και η μαμά, η Ντόρα, και είπε ότι υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα πίσω από τα κορονοπάρτι. Τι να σας πω τώρα, παιδιά, είναι και η πίκρα που δεν θα πάει στην Κρήτη το Πάσχα, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε. Αλλά γενικά υπάρχει αυτό το αίσθημα ότι εν πάση περιπτώσει δεν κρατιέται άλλο η κατάσταση. Ο κόσμος είναι κουρασμένος, τα ακούσαμε, και καταλαβαίνετε ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι φαίνεται ότι και στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνεται αυτή η κούραση και κάνει κακό, πέρα από την υγεία μας, κάνει κακό και στον Μητσοτάκη και στην κυβέρνηση. Και άρα κάτι έπρεπε να γίνει. Το χθεσινό διάγγελμα είχε μία ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με όλα τα προηγούμενα. Έβλεπε πολύ μπροστά και δεν το λέω ειρωνικά, το λέω με βάση τις ημερομηνίες και με βάση τις ανακοινώσεις και τον προγραμματισμό. Βλέπει πολύ μπροστά. Δηλαδή συνήθως οι αποφάσεις αφορούν την παραπάνω εβδομάδα, άντε λίγο παραπέρα. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει στα μέσα Μαγιού. Μέσα Μαγιού, δηλαδή για 15 Μαΐου συζητάμε τώρα και είναι 21 Απριλίου ήταν χθες. Συζητάμε για σχεδόν ένα μήνα μετά για το τι θα γίνει την ώρα που έχει την πανδημία σε έξαρση. Και λες ότι με οποιοδήποτε τρόπο πρέπει να δώσεις ένα αισιόδοξο μήνυμα. Αυτό χρειαζόταν τώρα ο κόσμος. Δεν είναι κακό να έχεις αισιόδοξο πρωθυπουργό. Και εγώ σας λέω πολλές φορές όταν κλείνουμε την... Και δεν είμαι και πρωθυπουργός. Ακόμα τουλάχιστον. και ότι όλα θα πάνε καλά ρε παιδί μου, καλό είναι να λες μια κουβέντα, αλλά όταν θα λες όλα θα πάνε καλά και ανακοινώνεις συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες παρεμβάσεις, συγκεκριμένα ζητήματα που υποτίθεται ότι πρέπει να έχουν και την έγκριση των λοιμοξιολόγων. Αλήθεια, ακούσατε χθες τίποτα για τους λοιμοξιολόγους? Τι λένε για όλα αυτά τα μέτρα, τις προτάσεις, τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, τον οδικό χάρτη? Ακούσατε πουθενά να αναφέρεται στους γιατρούς αν τα έχουν εγκρίνει ή όχι? Γιατί εγώ δεν άκουσα. When I grew up. Έλα μωρέ, what will be, will be. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Τι δεν καταλαβαίνεις από αυτή την ιστορία? Λοιπόν, αν δεν έχετε, αν τυχαίνει να μην έχετε ακόμα ακούσει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, υπάρχει ένας οδικός χάρτης, ο οποίος είναι πολύ σαφής και ο οποίος έχει να κάνει με τρεις βασικές ρυθμίσεις και τρεις ημερομηνίες βασικές. 3η Μαΐου. Η Δευτέρα, 3 Μαΐου, είναι η Δευτέρα του Πάσχα. Θα επαναλειτουργήσει η εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει γι' αυτό. Άρα λοιπόν στις 3 Μαΐου και μάλιστα από την ίδια μέρα θα μπορείτε να κυκλοφορείτε από το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ, όχι μέχρι τις 9 που είναι σήμερα ο περιορισμός της κυκλοφορίας, διότι προφανώς έχει γίνει μια συμφωνία, διαβάζω και την ανακοίνωση του Βαρουφάκη, απολύτως ηρωνική, αλλά έχει πλάκα και νομίζω ότι έχει μια βάση σε αυτό που λέει. Μάλλον έγινε μια συμφωνία με τον κορονοϊό ότι δεν θα κολλάει, δεν θα κολλάει μετά τις 9, θα κολλάει μετά τις 11, και κάπου τα έχουν βρει από ό,τι καταλαβαίνω. Μετά, μια εβδομάδα παραπέρα, στις 10 Μαΐου, έχουμε φτάσει 10 Μαΐου τώρα έτσι, από 21 Απριλίου που τα είπαμε αυτά χθες, στις 10 Μαΐου θα ανοίξουν τα γυμνάσια και τα δημοτικά σχολεία, όλα τα σχολεία δηλαδή και οι βρεφονιπιακοί σταθμοί προφανώς, θα ανοίξουν όλα τα σχολεία, γιατί προφανώς από εκείνο το σημείο και μετά δεν θα υπάρχει κίνδυνος πια για τα παιδιά μας και ανοίγουν τα σχολεία. Έχω να σας πω πολλά, γιατί έκατσα και βρήκα. Αυτή θα είναι και μια εκπομπή για τους λάτρεις της στατιστικής. Έκατσα και βρήκα, χωρίς να είμαι ειδικός, λίγο τις ανακοινώσεις, ρε παιδί μου, τα δελτία τύπου, τις επίσημες ανακοινώσεις και το χρονολόγιο, τι ζούμε. Γιατί που να πάρει ευχή δεν είναι και πριν 50 χρόνια. Ένας χρόνος είναι, ένας και κάτι, από τον περσινό Φλεβάρι-Μάρτι μέχρι τώρα. Πότε άνοιξαν, πότε έκλεισαν, με πόσα κρούσματα άνοιξαν, με πόσα κρούσματα έκλεισαν, πόσα κρούσματα είχαμε την ημέρα που ανακοινώναμε ότι θα ανοίξουμε τα σχολεία. Και επίσης, πόσο κοντά ήταν η ανακοίνωση, αυτό κρατήστε το, θα έχει ενδιαφέρον νομίζω στη συνέχεια της εκπομπής. Πόσο κοντά ήταν τις προηγούμενες φορές η ανακοίνωση ότι ανοίγουν τα σχολεία μετά το κλείσιμό τους, αφού φαίνεται να περνάει το κακό. Ανοίγουν τα σχολεία, πότε λέγανε? Σε μία εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες? Δηλαδή θέλω να πω πόση ήταν η απόσταση από τη μέρα της ανακοίνωσης του ανοίγματος μέχρι το άνοιγμα και πόση είναι τώρα η απόσταση. Και το τρίτο ορόσημο, το milestone που λέμε και στο χωριό μου, είναι το Σάββατο 15 Μαΐου. Εκείνη τη μέρα ανοίγει ο τουρισμός, παιδιά, και από εκείνη τη μέρα επίσης απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις και μπορείτε να πάτε όπου γουστάρετε. Όπου γουστάρετε, ρε παιδί μου, από δήμο σε δήμο, από νομό σε νομό. Εξάλλου θα ήταν και παράλογο να ανοίξει ο τουρισμός, να πηγαίνει ο τουρίστας όπου θέλει, πέρα δόθε, και εσύ να κάθεσαι μόνο στα όρια του Δήμου ή μόνο στα όρια της περιφερειακής ενότητας. Θα σας πω από την αρχή, για να μην σας κρατώ σε αγωνία για τα νούμερα, για τα στατιστικά κλπ, ότι το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα αυτά, το χρονοδιάγραμμα μάλλον αυτό με τα ορόσημα που σας περιέγραψα, μάλλον έχει συνταχθεί ανάποδα από το μακρινό προς το κοντινό. Και όχι από το κοντινό προς το μακρινό. Μην κοιτάτε που σας το διαβάζω και τα διάβασε και ο Πρωθυπουργός εχθές στο AutoCue με τη σειρά την ημερολογιακή, πρώτα στις 3, μετά στις 10, μετά στις 15 Μαΐου. Όλο το κλειδί είναι στις 15 Μαΐου, παιδιά, που ανοίγει ο τουρισμός. Σου λέει θέλουμε να ανοίξουμε τουρισμό τότε, άρα πάμε, αρχίζουμε προς τα πίσω. Τι πρέπει να ανοίξει πριν, τι πρέπει να ανοίξει την ίδια μέρα, τι πρέπει να ανοίξει πιο πέρα, γιατί πρέπει να έχει και ταβέρνες. Πού θα έρθει ο τουρίστας να πάει, δεν θα πάει κάπου έξω. Τα σχολεία δεν μπορεί να είναι κλειστά όταν ανοίξει ο τουρισμός. Υπάρχουν και ξενοδοχοί υπάλληλοι, πρέπει να έχουν αφήσει κάπου τα παιδιά, δεν μπορεί να του. Είναι μια λυσίδα όλα αυτά. Και έχει ξεκινήσει από πίσω προς τα μπρος και όχι από εδώ προς τα εκεί. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα. Να τόση είδα ρε παιδί μου λεπτομέρεια που δεν ξέρω αν χρειάζεται τώρα να σας απασχολήσω και να χαλάσω όλο αυτό το αφήγημα και το sweet dream. Με τα κρούσματα τι θα γίνεται τότε? Ποια θα είναι η κατάσταση ρε παιδί μου τότε? Η διασωληνωμένη? Ποιο, τι, πώς, πού? Και βέβαια η άλλη σημαντική είδηση που έβγαλε το χθεσινό διάγγελμα είναι οι εμβολιασμοί και για τις ηλικίες άνω των 30. Εδώ υπάρχει ένα μικρό ζητηματάκι και αυτό θέλει λίγο προσοχή. Θα είναι μόνο με AstraZeneca για τους 30-39. Επειδή τι να κάνουμε, αυτά μας περισσεύουν τώρα, δεν τα θέλουν οι μεγάλες ηλικίες. Υπάρχει και όλη αυτή η φημολογία ότι στις μεγάλες ηλικίες μπορεί να δημιουργεί και πράγματα, θρομβώσεις και όλα αυτά. Οπότε σου λέει δώστα στους μικρούς που δεν καταλαβαίνουν τίποτα, δεν παθαίνουν τίποτα. Και άρα μπείτε και εσείς στη σειρά. Και αυτό στο πλασάρι τώρα σαν κάτι θετικό, σαν κάτι ωραίο. Και εκεί υπάρχει το ατράνταχτο επιχείρημα ότι οι αριθμοί δείχνουν, σας το διαβάζω, μοταμό που λένε και στα, στις τηλεοπτικές εκπομπές. Οι αριθμοί δείχνουν ότι είναι πιο πιθανό να έχεις ένα ατύχημα στο δρόμο παρά να πάει κάτι στραβά με το εμβόλιο. Αυτό ήταν το κύριο επιχείρημα του Μητσοτάκη χθες για να σας πείσει, ειδικά τις μεγαλύτερες ηλικίες, να πάτε να κάνετε εμβόλιο χωρίς να κοιτάτε ποιο θα είναι, αν θα είναι το καλό ή το άλλο, το τζούφιο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ τελείωσα τις προγραμματικές δηλώσεις για το τι θα ακούσετε σήμερα, για να δούμε τι θα δούμε, που έλεγε και εκείνη η παλιά εκπομπή στην ΕΡΤ, για όσους είναι λίγο παλιότεροι, και που φιλοδοξεί η εκπομπή ότι θα περάσει μία ώρα, ή μάλλον όχι φιλοδοξεί, συνειδητοποιείται ότι για να αναλύσεις 5 λεπτά τηλεοπτικού μηνύματος του Πρωθυπουργού χρειάζεσαι τουλάχιστον μία ώρα, ειδικά για το χθεσινό τηλεοπτικό μήνυμα. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης, η εκπομπή που, ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες και το site που μπορείτε να με βρείτε είναι το πίσωσελίδες.gr, να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα γραπτά ή ηχητικά. Πάμε να τα πάρουμε σιγά σιγά από την αρχή. Μάλλον να τα πάρουμε από το τέλος, θα έλεγα. Πάμε από αυτή την ιστορία του εμβολίου της Άστρα για το κομμάτι του πληθυσμού από 30-39. Αυτό ρίχτηκε χθες ως πυροτέχνημα και ήταν και το μεγάλο ατού, όπως είδατε, γιατί συζητιέται πιο πολύ απ' όλα. Γι' αυτό θα ξεκινήσω από εκεί. Υπήρξε μια σύγχυση στην αρχή, γιατί τώρα αυτή την περίοδο εμβολιάζονται οι 55+. Και λες ρε παιδί μου, από τα 55+, οι υπόλοιποι εμείς που είμαι και εγώ εκεί σε αυτή την ηλικία, στους 45άριδες, από το 39, από το 40 μέχρι το 54, πού πήγανε και πώς φτάσαμε στο 30-39. Και γίνεται εκεί, έγινε μια περίεργη κατάσταση μέχρι να διευκρινιστεί ότι εν πάση περιπτώσει θα μπει και η δική μας σειρά ρε παιδί μου, αλλά για τους 30-39, μετά έκανε ανακοινώσεις ο Κικίλιας, είπε αυτή θα είναι μόνο με το εμβόλιο της AstraZeneca. Και αν θέλουν να, αυτό δόθηκε μετά ως διευκρίνηση, αν δεν θέλουν να κάνουν με αυτό, θα πρέπει να περιμένουν κανονικά τη σειρά τους, η οποία αργεί γενικά, έτσι σαν χωρίς να λέει πότε, αλλά αργεί. Αν φιλαράκι μου εσύ που είσαι 30, 32, 35, 38, θέλεις να κάνεις τώρα, θα κάνεις με το άστρα. Τώρα σκεφτείτε εσείς, εγώ δεν είμαι από τους συνωμοσιολόγους με των εμβολίων και καταλαβαίνω επίσης, νομίζω ότι έχω μια κοινή λογική χωρίς να είμαι και γιατρός φυσικά, ότι ρε παιδί μου, όταν κάνεις ένα καινούριο πράγμα, ένα εμβόλιο και ειδικά όταν το κάνεις τόσο μαζικά, είναι πιθανό να υπάρξουν κάποιες παρενέργειες. Βέβαια θα μου πεις, άμα είσαι εσύ παρενέργεια, κλάφτα χαράλαμπε και έχετε για βρυσούλες. Αλλά είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι να κάνουμε, όχι να το παραδεχτούμε και να είμαστε και δίκαιοι και με τους εαυτούς μας και με την επιστήμη. Αλλά άλλο να το λέω εγώ και άλλο να στο λέει ο Πρωθυπουργός. Έχει μια διαφορά. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Είδατε σήμερα, δεν ξέρω, μάλλον μου βγαίνει υποσυνείδητα ότι προαλήφομαι για Πρωθυπουργός, έτσι. Έχει μια διαφορά το να το πω εγώ με το να το πει ο Μητσοτάκης. Και αν ο Μητσοτάκης έρχεται και σου λέει θα κάνεις το εμβόλιο πιο γρήγορα, αλλά θα κάνεις με το AstraZeneca που μας έχει περισσέψει επειδή δεν το θέλανε οι άλλοι. Πώς να σου το πω ρε παιδί μου, δεν σου αναπτερώνει και το ηθικό, δηλαδή δεν σε οπλίζει με εκείνη την αισιοδοξία του πάμε ρε παιδί μου να το κάνουμε, καλά θα πάνε, τώρα έλα τώρα σε μένα θα τύχει. Όταν σου λέει μου έχει περισσέψει και δεν το θέλουν οι άλλες πληθυσμιακές ηλικιακές ομάδες, κάντο εσύ που είσαι πιο νέος και που εντάξει δεν παθαίνεις τίποτα, δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα, πώς να σου το πω, όσο ανοιχτό και να είναι το παράθυρο από πίσω και όση πρασινάδα και να δείχνει και όση αισιοδοξία και να θες να βγάλεις, δεν είναι και το καλύτερο μήνυμα, τι να σου πω τώρα, ακόμα και σε κάποιον που δεν είναι στη φάση συνωμοσιολογίας ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι τόσο φοβικός με το θέμα του εμβολίου, άμα στο θέτει έτσι, αρχίζεις λίγο να σκιάζεσαι, όχι, δεν ξέρω, εγώ το κατάλαβα στραβά πάλι, μπορεί. Το ξανακοίταξα επειδή με αφορά και λέει όχι στις άλλες, στις ηλικίες εκεί που είμαι εγώ, όχι ότι θα έχεις δικαίωμα επιλογής, αλλά θα είναι όλα τα εμβόλια, όποιο σου τύχει ρε παιδί μου, οπότε είδες ότι εκεί μειώνονται επειδή και λες άσε να δούμε πως τη γλιτώσω. Ναι, όχι, εγώ θα είμαι σαφής και ειλικρινής μαζί σας, θα ρωτάω το οποίο σας λέει έλα μωρέ δεν πειράζει τώρα, δεν έχεις εμπιστοσύνη στην επιστήμη, θα τον ρωτάς εσύ ποιο έκανες, εσύ ποιο θα κάνεις. Και άμα σου λέει εντάξει το άστρα και στο δείχνει με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω, άμα τον πιστεύεις, εντάξει πάω πάσο μετά να το συζητήσουμε. Los que producen, los que cantan e impulsan a otros artistas. El escuadrón, ponte los patines pa' que me alcance. Και μετά επειδή αυτό το επιχείρημα που σας περιέγραφα πριν μάλλον το συνειδητοποιεί και ο ίδιος ή οι επικοινωνιολόγοι του, ότι ρε παιδί μου δεν είναι και το πιο δελεαστικό το πάρτα εσύ επειδή μου περίσσεψαν από τους άλλους, είπε να πει κι άλλο ένα έτσι για να το φτιάξει λίγο και είπε το εξής: οι αριθμοί δείχνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στο δρόμο παρά κάποιο πρόβλημα από τον εμβολιασμό. Μάλιστα. Δεν ξέρω, πραγματικά μερικές φορές νομίζω ότι ή το δικό του το πνευματικό επίπεδο, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, αλήθεια το λέω, αλλά ίσως υπάρχει ένα θέμα αντίληψης, ναι αυτό νομίζω είναι μια καλή λέξη. Νομίζει ότι έχουμε την ίδια αντίληψη, ότι το λες αυτό ρε παιδί μου και ότι δεν κάθεται κανείς να σκεφτεί τι σημαίνει. Ότι θα το φας έτσι στην πρώτη γραμμή, θα κάνεις την πρώτη ανάγνωση, δεν ακούγεται και ωραίο. Πιο πιθανό είναι λέει να πάθεις ατύχημα στο δρόμο, μάλλον τροχαίο εννοεί προφανώς, παρά να πάει κάτι στραβά με τον εμβολιασμό. Λοιπόν κάτσε γιατί έχω να σου πω μερικά επιχειρήματα από την άλλη πλευρά, να δεις ότι ίσως δεν είναι καλό ούτε αυτό το επιχείρημα. Καταρχάς, όταν μου συγκρίνεις την πιθανότητα ατυχήματος στο δρόμο, πρέπει να μου το συγκρίνεις με κάτι που με κάνει να αποφύγω το ατύχημα στο δρόμο. Τι θέλω να πω. Ξεκινάμε και λέμε, παιδιά, πάμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. 6 ώρες δρόμος με το δρόμο, με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν πάμε με το αεροπλάνο, σου λέει ο άλλος. Έλα μωρέ, σκιάζομαι με τα αεροπλάνα, άσε με να πατάμε στη γη να πηγαίνουμε καλύτερα. Και τότε εκεί πάνω του λες εσύ και έχεις και δίκιο. Άκου να δεις τώρα, εντάξει, καταλαβαίνω ότι με το να πετάς είναι πιο αυτό. Αλλά στατιστικά το να πας με το αεροπλάνο έχει λιγότερες πιθανότητες, γιατί συμβαίνουν λιγότερα ατυχήματα, φυσικά, δυστυχήματα με το αεροπλάνο από ό,τι συμβαίνει με το αυτοκίνητο. Και ότι πρακτικά και στατιστικά να το δεις, είσαι πιο ασφαλής να πας με το αεροπλάνο. Άρα λοιπόν, εάν αποφασίσεις και τον πείσεις αυτόν τώρα που πάτε βόλτα, ότι μην πάμε με το αυτοκίνητο, γιατί πιο πολύ κινδυνεύουμε από το να πάμε με το αεροπλάνο, πάνε να πει ότι αν τον πείσεις και πάτε με το αεροπλάνο, έχεις αποφύγει, έχεις διαγράψει το άλλο, το να πάθεις κάτι στο δρόμο από τροχαίο. Άρα διαλέγεις ή το ένα ή το άλλο, διαλέγεις το λιγότερο κακό και το άλλο σβουτ το πετάς, έτσι, ξεκάθαρα. Εδώ τώρα στην περίπτωσή μας, κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό, αλλά δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι μιλάτε σε ανόητους, σε ηλίθιους, δεν ξέρω πραγματικά. Το να πάω να εμβολιαστώ με το χύψη εμβόλιο ή να φοβάμαι γενικώς να εμβολιαστώ, το γεγονός ότι είναι λιγότερες οι πιθανότητες να πάθω ένα ατύχημα στο δρόμο, δεν σβήνει το ένα το άλλο. Δηλαδή, αν εμβολιαστώ τελικά, συνεχίζω να έχω τις πιθανότητες να πάθω ένα ατύχημα στο δρόμο. Δεν σταματάω μετά να κυκλοφορώ με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο να... είναι άκυρο. Άκυρο το επιχείρημα αυτό. Συγγνώμη, αλλά είναι λάθος. Είναι χαζό. Εκτός αν μου πεις ότι σε όσους κάνουν το εμβόλιο, μετά τους έχω και ένα θωρακισμένο αυτοκίνητο, ένα τάξη εκεί και σε πάω όπου θέλεις και δεν χτυπάς ποτέ με το αυτοκίνητο, δεν θα πάθεις τίποτα. Και, ξέρω εγώ, δηλαδή τέτοιο θα ήταν ένα λογικό επιχείρημα για να μου συγκρίνεις το ατύχημα στο δρόμο με τον εμβολιασμό. Ξέρω εγώ, κάνω λάθος, παράλογο. Πείτε κι εσείς καμιά κουβέντα. Άσε δε που αυτό με το αυτοκίνητο και το τροχαίο έχει και άλλη μια διάσταση που είναι λάθος, άμα την καλοσκεφτείς. Σας λέω, χρειάζεται καμιά φορά, δεν ξέρω αν την κάνω μόνο εγώ αυτή τη δουλειά, φαντάζομαι θα το δείτε και αλλού γραμμένο, να διαβάζεις ανάποδα το κείμενο του διαγγέλματος. Μου λες για τη σύγκριση με το τροχαίο στο δρόμο. Θα μου πεις, πιάστηκες από εκεί τώρα? Πιάστηκα από εκεί, είναι τα λόγια του Πρωθυπουργού. Άμα δεν πιαστώ από τα λόγια του Πρωθυπουργού, από πού θα πιαστώ κι εγώ? Λοιπόν, μου λες για τη σύγκριση του τροχαίου με τον κίνδυνο από τον εμβολιασμό. Και έχω να σου πω και άλλο ένα επιχείρημα από την ανάποδη. Επειδή ο στόχος σου είναι κυρίως οι μεγάλες ηλικίες που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, που πρέπει να εμβολιαστούν οπωσδήποτε, ας πούμε στους 80-84 το ποσοστό που πήγε να εμβολιαστεί είναι 61% και στους πάνω από τα 85 πάλι 61% είναι. Λοιπόν, στους 75-79 είναι 68%, λίγο έχει τσιμπήσει. Στους 70-74, 50%. Η μισή. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, σε αυτούς ειδικά, ας πούμε στον πάνω από 85, που μένει ρε παιδί μου, τι να σου πω, έχει στην πόλη μέσα, μπαίνει σαν χωριό, που είναι συνταξιούχος, και πάει, αν τον κρατάνε τα πόδια του, πάει, δεν οδηγεί, δεν είναι στο δρόμο, που να πάρει ευχή. Και πάει από το σπίτι στο καφενείο, άντε στο τσακίρ κέφι να πάει και στην πλατεία του χωριού να κάνει μια βόλτα, άντε και να μπει καμιά φορά να πάει και μέχρι το χωράφι να δει αν είναι το μποστάνι εκεί καλά, με κάνα φίλο, με κάνα γιο εκεί, κάναν αυτό. Και στο αυτοκίνητο μπαίνει για να πάει στο γιατρό που τον πάνε στην πόλη, η δική του. Άμα χρειαστεί, χτύπα ξύλο να πάει στο νοσοκομείο. Άντε, καμιά φορά να πάει σε καμιά κηδεία, κάνα μνημόσυνο που είναι στο διπλάνο χωριό. Αυτό. Δεν κυκλοφορεί. Θέλω να σου πω ότι δεν το λειτουργεί. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτόν εκεί που ειδικά αναφέρεσαι σε αυτές τις ηλικίες, είναι πάλι άκυρο το παράδειγμα, γιατί δεν οδηγεί. Και ενδεχομένως το να πάει κάτι στραβά με το εμβόλιο είναι πιο πιθανό από το τροχαίο ατύχημα. Γι' αυτόν τουλάχιστον τον συγκεκριμένο. Οπότε πάλι λάθος. Αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, ρε παιδί, ένα παράδειγμα άλλο δεν βρήκατε, βρε χριστιανοί μου. Ένα κάτι άλλο, κάτι, ένα. Δεν ξέρω, ειλικρινά, καμιά φορά απορώ. Αλλά ας πούμε ότι το παράδειγμα, για να μην τον αδικώ, αναφερόταν στη μεγάλη μάζα του πληθυσμού που ζει στα αστικά κέντρα, όπου γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα, ειδικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, μη σας πω που ζω εγώ, εδώ να δείτε, χαμός. Ναι, για αυτούς τους ανθρώπους, για τη μεγάλη μάζα, ναι, όντως είναι πιο πιθανό, αν το βάλεις σε νούμερα, να πάθεις ένα τροχαίο από το να πάθεις κάτι από το εμβόλιο. Αλλά επαναλαμβάνω και επανέρχομαι στην προηγούμενη κουβέντα, δεν συγκρίνονται. Αν κάνω το εμβόλιο, δεν γλιτώνω από τον κίνδυνο να πάθω και τροχαίο. Πώς να σου το πω τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα. Πηγαίνουμε έτσι με μια γλυκιά μουσική από το Νότι Μαυρουδί εδώ, από το δίσκο Café de l'Art. Γιατί έχω μετά να σας πω και για τα σχολεία και για εκείνη τη σύγκριση που σας έλεγα στην αρχή, να δούμε τις προηγούμενες φορές που έκλεισαν και άνοιξαν τα σχολεία πόσο απήχε η ανακοίνωση από το κλείσιμο ή το άνοιγμα. Το κλείσιμο συνήθως γινόταν την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες. Το άνοιγμα όμως πότε το ανακοίνωνες και πότε συνέβαινε. Έχει μια σημασία, νομίζω, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για να καταλάβετε για το γιατί γίνονται όλα αυτά και το που είμαστε ακριβώς. Λίγο υπομονή και έρχομαι για το δεύτερο μέρος. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington, care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να είναι από τα απαγορευμένα τέτοιες εποχές, το fever, διότι όπου ακούς για πυρετούς και τέτοια, μακριά στρίβεις, πηγαίνεις από την άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι μόνο τραγούδι, μην ανησυχήσετε. When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning and fever all through the night. Πίσω σελίδες στο ραδιοφωνό σας, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. 5η και 22 ο Απρίλιος, με το βλέμμα στον Μάιο, όπως καταλαβαίνετε. Αν δεν ακούσατε από την αρχή την εκπομπή, αυτήν εδώ τη σημερινή εκπομπή προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε, ωραία λέξη αυτή, μη φανταστείτε ότι θέλει και καμιά φοβερή προσπάθεια δηλαδή και τίποτα ειδικές γνώσεις, λίγο να βάλεις κάτω τα πράγματα, να δεις τι ακούσαμε χθες, τι διάβασε στο ότοκιού ο Πρωθυπουργός και τι ακριβώς μας είπε σε σχέση με την εξέλιξη της πανδημίας, σε σχέση με την άρση των περιοριστικών μέτρων και με τον σχεδιασμό του, το πρόγραμμα ρε παιδί μου της κυβέρνησης, τον οδικό χάρτη όπως τους αρέσει να τον λένε, για το επόμενο διάστημα και για το άνοιγμα της αγοράς του τουρισμού, των σχολείων, των διαδημοτικών μετακινήσεων, της εστίασης και όλα αυτά. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα από το πρώτο μέρος να σας πω για τα σχολεία δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί έχει σημασία και γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο, ειδικά όσους είμαστε γονείς. Και σε όλες αυτές τις φάσεις της πανδημίας που περάσαμε μέχρι σήμερα, πάντοτε το θέμα των σχολείων ήταν ένα θέμα που έκανε τζιζ, και γιατί ανησυχείς, όπως είναι φυσικό, και για τα παιδιά, αλλά και γιατί από το σχολείο εξαρτάται μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων. Οργανώνεται με αυτόν τον τρόπο και η ζωή πολλών οικογενειών. Το ότι είναι τώρα στο σπίτι με κλειστά τα σχολεία και είναι τα παιδιά με την τηλεκπαίδευση, ειδικά η μεσημεριανή ζώνη που είναι τα παιδιά των δημοτικών σχολείων, που είναι σκότωμα σας το λέω και εκ πείρας, είναι πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και σίγουρα το θέμα των σχολείων, του πότε θα κλείνουν, πότε θα ανοίγουν, αναλόγως με τα στοιχεία της πανδημίας, με τα δεδομένα της πανδημίας, είναι από τα πιο φλέγοντα σε όλη αυτή τη διάρκεια του ενός χρόνου και κάτι που ζούμε με τον κορονοϊό. Μια που λέω για σχολεία, μάλλον έφερα κάτι από την εποχή που πήγαινα εγώ σχολείο, εδώ το disco 2000 από τους Pulp, παλιό και διαχρονικό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση και νομίζω ότι θα κάνει και σας εντύπωση, και σε εσάς εντύπωση αν το καλοσκεφτείτε, η χρονική απόσταση της αναγγελίας του ανοίγματος των σχολείων σε σχέση με τις προηγούμενες φορές που ανήγγυλαν οι κυβερνητικοί το άνοιγμα των σχολείων μετά το κλείσιμο από την πανδημία. Καλά, δεν χρειάζεται να σας σχολιάσω τώρα ότι την προηγούμενη φορά που τα ανοίξαμε, τα ανοίξαμε για να μην ξανακλείσουν, το θυμάστε αυτό που μας το έλεγαν. Ναι, ξανάκλεισαν τσακ μπαμ, αλλά εν πάση περιπτώσει πες να σιγά να ήταν μόνο αυτή η αστοχία. Εκείνο που θέλω να σας επισημάνω είναι αυτή η χρονική απόσταση, διότι έκατσα και μέτρησα τις μέρες από τώρα, από χθες, όχι από σήμερα, από χθες που έγινε η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, μέχρι τις 10 Μαΐου που ανοίγουν τα σχολεία, όλα δηλαδή τα σχολεία, γιατί τα λύκεια όπως ξέρετε είναι ανοιχτά με το self-test. Και κατά βάση παίρνουμε τα δημοτικά, γιατί αυτό είναι το δείγμα που αφορά και περισσότερο κόσμο που δεν έχει τι να κάνει τα παιδιά του, αλλά και που όταν είναι τα δημοτικά και τα γυμνάσια είναι πια όλα τα σχολεία ανοιχτά. Στην περισσότερη λοιπόν, στις προηγούμενες περιστάσεις που έκλεισαν και άνοιξαν μετά τα σχολεία, η ανακοίνωση του ανοίγματος γινόταν σχετικά κοντά στο άνοιγμα. Έκατσα και το ψάξα λίγο. για να σας το πω, γιατί από τις 21 Απριλίου που ήταν η χθεσινή μέρα μέχρι τις 10 Μαΐου μεσολαβούν 19 ημερολογιακές μέρες, είναι τρεις εβδομάδες μπροστά μας. Λοιπόν, είναι δυνατόν λοιπόν να λες να έχω τρεις εβδομάδες εργάσιμες και άλλες τέσσερις μέρες και να μου λες από τώρα, που ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα. Πού ξέρεις πώς θα είναι τα πράγματα σε 19 μέρες από σήμερα, στις 10 Μαΐου, ενώ τα δεδομένα της πανδημίας. Δεν υπάρχει μια μεγάλη απόσταση. Και κάτσα και το ψάξα λιγάκι τις προηγούμενες φορές και έχω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται τόσο νωρίς. Δεν ξέρω, εκτός από Μωυσής έχει και άλλες, μήπως έχει και προφητικές ιδιότητες, μήπως ξέρει, έχει κάνει μια συμφωνία με τον κορονοϊό, όπως έλεγε πριν ο Βαρουφάκης που σας ανέφερα, ότι δεν θα κολλάει μετά τις 11 και ότι μετά τις 10 Μαΐου θα έχει φύγει, ρε παιδί μου, και δεν θα υπάρχει θέμα ούτε με τα σχολεία ούτε τίποτα. Μήπως θα έχουν συμφωνήσει με κάποιο τρόπο. Γιατί εμένα μου φαίνεται περίεργο. Και καθίστε να σας τα διαβάσω, να δείτε ακριβώς τι γινόταν τις προηγούμενες φορές. Καταρχάς, όταν πρωτοέκλεισαν τα σχολεία, τον περσινό Μάρτιο, τέτοια εποχή, καλά δεν το συζητάμε τότε, να φανταστείτε, κλείναμε τα σχολεία όταν είχαμε 5 κρούσματα. Τη μέρα που ανακοινώθηκε, βγήκε ο Κικίλιας, ήταν 10 Μαρτίου και τα σχολεία έκλεισαν από την επόμενη ακριβώς μέρα, από τις 11, και εκείνη τη μέρα είχαμε 5 κρούσματα. 5 παιδί μου, όχι 5.000, 5 κρούσματα. Είπε τότε βέβαια θα τα κλείσουμε για 14 μέρες. Αυτό να ξέρετε είναι δεδομένο. Και αν ξανακούσετε για κλείσιμο, λένε πάντα για 2 εβδομάδες, αλλά εννοούν περίπου 2 με 2,5 μήνες. Τόσο κρατάει το κλείσιμο. Γιατί τώρα το μάθαμε, έγινε 1, 2, 3 φορές, το μάθες πια. Είπε θα τα κλείσουμε για 14 μέρες τα σχολεία και τελικά τα σχολεία ξανάνοιξαν την 1η Ιουνίου. Δηλαδή Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, 2 μήνες και κάτι. 2,5 μήνες σχεδόν. Και ανοίξαν την 1η Ιουνίου. Όπου την 1η Ιουνίου η ανακοίνωση ότι θα ανοίξουν έγινε στις 25 Μαΐου. Και όταν τα κρούσματα ήταν εκεί πέρα πάνω. Εντάξει, όταν παίζαμε με τέτοια νούμερα μικρά δεν το συζητούσες καν για τα κρούσματα εκείνη την εποχή. Άλλα ήταν που σε τρόμαζαν. Ήτανε 2, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λιγότερα τα ημερήσια κρούσματα την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι ανοίγουμε, ρε παιδί μου, τα σχολεία. Πέρασε κάπως ο κίνδυνος και πάμε ξανά τα παιδιά να κάνουν μάθημα. Και κάνανε μέχρι τις 26 Ιουνίου και μετά κλείσανε για καλοκαίρι. Μετά περάσαμε καλοκαίρι, μετά είχαμε το θέμα πότε θα ανοίξουν για την σχολική χρονιά. Στην αρχή λέγανε για τις 7 Σεπτεμβρίου που ήταν Δευτέρα, τελικά πήγαμε 14 Σεπτεμβρίου. Τότε είχαμε να λύσουμε και άλλα θέματα, ξέρετε, μάσκες, παγουρίνα, πράγματα, ιστορίες. Έγιναν όλα αυτά, μετά ήρθαν οι μάσκες και ήταν αλεξίπτωτα και άστα να πάνε. Εν πάση περιπτώσει όμως ακόμα και τότε, που ήταν αρχή χρονιάς ρε παιδί μου και κάνεις ένα σχεδιασμό, ακόμα και τότε βγήκε 2 εβδομάδες η ανακοίνωση της κυρίας Κεραμέως για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, πότε θα είναι η έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν ήταν άνοιγμα μετά από κλείσιμο για κορονοϊό. Ήταν ο σχεδιασμός μας πότε θα πάμε και συζητούσαμε, παίζαμε σε αυτή τη βδομάδα. Και το είπε η Κεραμέως την 1η Σεπτεμβρίου ότι δεν θα ανοίξουμε στις 7, θα ανοίξουμε στις 14. Απόσταση 15 μέρες. Για να είμαι ακριβής. Και μετά φτάσαμε στο Νοέμβριο που τα ξανακλείσαμε τα σχολεία. Το Νοέμβριο λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ έχει μια σημασία, κλείσαμε τα σχολεία στις 16 Νοεμβρίου και τότε μας είπανε για 2 εβδομάδες θα είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, από τις 16 μέχρι τις 30. Τελικά τα σχολεία ξανάνοιξαν πάλι μετά από 2,5 μήνες στις 11 Ιανουαρίου. Το θέμα όμως είναι ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι θα ανοίξουν στις 11 Ιανουαρίου ήταν μία εβδομάδα και τότε, πιο πριν. Διότι είναι λογικό ρε παιδί μου, λες να εδώ τα βάζουμε κάτω με τους επιδημιολόγους, με τους λοιμοξιολόγους, το συζητάμε, πώς πάνε τα πράγματα, καλά είμαστε, άντε από την άλλη εβδομάδα να ετοιμαστεί λίγο και ο κόσμος, εντάξει δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη, θέλεις έστω μια εβδομάδα, δεν λέω. αλλά ήταν κάτι που το ελέγχεις, το παρακολουθείς, είσαι από πάνω του. Και κρατήστε και μια μικρή λεπτομέρεια, όταν κλείσαν το Νοέμβριο τα σχολεία είχαμε 2.198 κρούσματα, ημερήσιο αριθμό εννοώ κρούσματων. Ήμασταν στο πικ, το Νοέμβριο γινόταν ο χαμός. Τότε μας είχε τρομάξει, αν θυμάστε, το 3.000 που φτάσαμε κάποια στιγμή. Εκεί στο 2.198 κλείσαν τα σχολεία και στις 4 Γενάρη, όταν ανακοίνωσαν ότι θα ξανανοίξουν, τα κρούσματα είχαν πραγματικά πέσει και ήταν 359. Δηλαδή από τα 292.200 είχε πέσει στο 1/6 ο αριθμός των κρούσματων. Και έλεγες ότι είναι πολύ λογικό, έχω και ένα πολύ σαφές επιχείρημα, να ρε παιδί μου, πηγαίνει καλύτερα η κατάσταση, τα ανοίγουμε τα σχολεία. Μάλιστα, όμορφα, όμορφα. Εκεί κάπου όταν ξανανοίγαμε, ήταν που υπόθηκε αυτό το ωραίο ότι ανοίγουμε για να μην ξανακλείσουμε. Έλα όμως που στις 16 Μαρτίου του 2021 ξανανοίχτηκε, έπεσε το ζήτημα της κακής κατάστασης και ξανακλείσανε τα σχολεία, παρόλο που είχαν πει ότι δεν θα τα ξανακλείσουν. Και κλείσανε στις 16 Μαρτίου, τώρα του μήνα του προηγούμενου που μας πέρασε, πάλι μας είπανε για 2 εβδομάδες. Μέχρι τις 10 Μαΐου που θα ανοίξουν πάλι είναι σχεδόν 2 μήνες. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα πες αυτό είναι η μικρότερη ασυνέπεια. Η μεγαλύτερη ασυνέπεια ξέρετε ποια είναι? Όταν κλείσαν τα σχολεία στις 16 Μαρτίου, τα κρούσματα, τα ημερήσια κρούσματα είναι ένας ενδεικτικός αριθμός για το που είσαι στην πανδημία, στα πόσα κρούσματα πάνω κάτω. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να διαφέρει από μέρα σε μέρα, ακόμα και σε μεγάλο βαθμό, αλλά εν πάση περιπτώσει σου δίνει έναν μέσο όρο. Την ημέρα λοιπόν που έκλεισαν τα σχολεία τον Μάρτιο είχαμε 1.431 κρούσματα ημερήσια στη χώρα. Την ημέρα χθες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το πότε θα ξανανοίξουν τα σχολεία έχουμε 3.015 κρούσματα χθες. Έχεις τα διπλάσια και βάλε από τα κρούσματα που είχες την ημέρα που έκλεισες τα σχολεία. Ενώ τις προηγούμενες φορές είχες το κλείσιμο όταν τα κρούσματα είναι ψηλά, το άνοιγμα ή την ανακοίνωση του ανοίγματος όταν τα κρούσματα είναι χαμηλά, που είναι και το πολύ λογικό. Τώρα έχεις κλείσιμο στα 1.400, ανακοίνωση για άνοιγμα στα 3.015. Σας φαίνεται σας λογικό αυτό? Και μάλιστα ανακοίνωση για άνοιγμα σε 19 μέρες από τότε που έχεις 3.015. Και ρωτά κάποιος που δεν είναι επιστήμονας, που δεν είναι γιατρός και που ας πούμε ότι έχει μια κοινή λογική. Πού ξέρεις ρε κουμπάρε πόσα θα είναι τα κρούσματα σε 19 μέρες από σήμερα? Εδώ δεν ξέρεις βδομάδα τη βδομάδα και σε πηγαίνει όπως θέλει ο κορονοϊός. Τώρα τι συμφωνία έχεις κάνει με τον κορονοϊό και τα έχετε κανονίσει ας πούμε? Και να ρωτήσω και κάτι άλλο, αν δεν γίνομαι αδιάκριτος. Αυτές τις ανακοινώσεις για τα σχολεία, για το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, τα δημοτικά και τα γυμνάσια, ο Τσιόδρας τις ξέρει, τις είχε εγκρίνει από πριν? Η Επιτροπή ρε παιδί μου έστω. Έχετε εισηγηθεί στην Επιτροπή και τα αποφάσισε η Επιτροπή αυτά? Ή μήπως η σωστή διατύπωση θα ήταν, εάν τα πράγματα πάνε καλά και εάν μπορέσουμε και καταφέρουμε θα ανοίξουμε στις 10 Μαΐου. Γιατί εγώ άκουσα εχθές, ανοίγουμε στις 10 Μαΐου, period, τελεία. Για να μην τον αδικώ, στην αρχή της ανακοίνωσης είπε με δεδομένο ότι δεν θα έχουμε πάλι έξαρση. Μόνο που έχεις ήδη έξαρση σε σχέση με εκεί που ήσουν όταν τα έκλεισες στα σχολεία. Να τα ξαναπώ τα νούμερα, μήπως δεν τα κρατήσατε. Δεν χρειάζεται να τα σημειώσετε, σαν γενική αίσθηση. Ψάξτε τα να τα δείτε, είναι επίσημα στο site της κυβέρνησης του ΕΟΔΗ για την πορεία της πανδημίας. 16 Μαρτίου που κλείσαν τα σχολεία την τελευταία φορά είχες 1.431 κρούσματα και χθες που ανακοίνωσες ότι θα ανοίξουν σε 3 εβδομάδες από σήμερα, είχες 3.015 κρούσματα. Ποιος κάνει λάθος στην εκτίμησή του για το πού πάει το πράγμα? Και γιατί εγώ που σε κατηγορώ ότι κάτι άλλο έχει στο μυαλό σου και εκεί θέλω τελικά να το πάω, φαίνεται τουλάχιστον να έχω δίκιο. Ή εν πάση περιπτώσει ας έρθει κάποιος να πει, ρε παιδί μου, ένα ανάποδο επιχείρημα, ότι κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Ότι υπάρχει ο τάδε δείκτης που δείχνει ότι ναι μεν ανεβαίνουμε, αλλά ανεβαίνουμε σταθεροποιούμενοι. Το είπε εξάλλου, λέει, σταθεροποιείται η πανδημία έστω και σε υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Τι λες ρε φίλε, δεν είναι στόχος να πέσουν τα κρούσματα? Από πότε δεν είναι? Είναι σαν εκείνη τη... που είναι ένα περίεργο σημείο στο οδικό δίκτυο κάπου εκεί στο Κοροπή μου φαίνεται, δεν θυμάμαι που είναι, στο Λυκαβητό κάπου, σε ένα ψηλό μέρος, που ενώ είναι κατηφόρα το αυτοκίνητο πάει από την άλλη. Δηλαδή, ξέρεις, καμιά φορά άμα τα δεις τα στατιστικά από εδώ έτσι, άμα τα κοιτάξεις λίγο πλαγιομετωπικά, μπορεί να είναι μερικά σημεία που η βαρύτητα του συνολικού πεδίου, ας πούμε, ενώ σου δείχνει ότι είναι κατηφόρα, τελικά το αυτοκίνητο το αφήνεις με λυμένο χειρόφρενο και πάει προς τα πίσω. Κάπου μπορεί να το έχετε πετύχει αυτό σε κάτι ρεπορτάζ, ένα γνωστό σημείο. Έτσι είναι και εδώ τώρα. Σου φαίνεται ότι ανεβαίνει, αλλά ανεβαίνει κατεβαίνοντας. Αυτό είναι μάλλον το μυστικό. Και άρα, αφού ανεβαίνει κατεβαίνοντας, εμείς σε 3 εβδομάδες θα ανοίξουμε τα σχολεία. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα, άντε, τελείωνε. No, I don't care. Ισχυρίζομαι και το ξαναλέω ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός έχει γίνει από πίσω προς τα μπρος. Δηλαδή από τις βαθιές ημερομηνίες, από τη 15 Μαΐου που έχεις ήδη κανονίσει και τώρα ελάτε, κοινό μυστικό είναι, όσοι ζούμε σε τουριστικούς προορισμούς, το ξέρουμε πολύ καιρό πριν αυτό για τις 15 Μαΐου, πολύ καιρό πριν ανακοινωθεί. Και άμα ρωτήσεις τώρα, και όχι ότι το ξέραμε και το κρατούσαμε κρυφό, αλλά ρωτάς τώρα και λες... Πώς είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, να έχουν κλείσει τουριστικά πακέτα, μη σας πω από το Φλεβάρι, ας πω από το Μάρτιο, να μην πω από Φλεβάρι, γιατί δεν έχω στοιχεία. Αλλά πώς είναι δυνατόν οι τουριστικές εταιρείες να ξέρανε ότι στην Ελλάδα μπορούν να κλείσουν πακέτα 15 Μαΐου και να την έχουν αυτή την πληροφορία τουλάχιστον 2 μήνες πριν από τις 15 Μαΐου? Και... εσύ να κοιτάς μέρα-μέρα πώς πάντα κρούσματα, πού θα είμαστε, τι θα γίνει, πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι. Τους διασωληνωμένους δεν σας τους ανέφερα καν. Ότι ανακοινώνεις άνοιγμα σχολείων και άνοιγμα δραστηριοτήτων την ώρα που έχεις 841 διασωληνωμένους. Να δω το νούμερο, να μην σας λέω ψέματα, γιατί το είχα τώρα εδώ μπροστά μου. Έχεις καταρχάς 556 ανθρώπους να μπαίνουν στα νοσοκομεία κάθε μέρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει 556 ανθρώπους ημερήσιο αριθμό εισαγωγών μέσα στα νοσοκομεία της χώρας. Και επίσης οι διασωληνωμένοι είναι 831, όχι 841 που είπα πριν, 831. Τι να σας πω τώρα, και με αυτά τα δεδομένα πηγαίνεις, που θυμάστε λέγαμε για το ψυχολογικό όριο των 500 διασωληνώσεων και έχουμε φτάσει στους 831 και εσύ μου ανοίγεις εστίαση, σχολεία, τουρισμό και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει. Don't worry, it will soon end, it is all shallow and pretend. The crack of doom is coming soon. The crack of doom is coming soon. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! give me to the progress of a snail. Don't worry, you'll get your revenge, for we're all equal in the end. Ισχυρίζομαι λοιπόν, για να είμαι σαφής, ότι όλος ο σχεδιασμός βασίζεται στις 15 Μαΐου. Έχεις βάλει εκείνο το ορόσημο για να ανοίξεις τον τουρισμό πάση θυσία, ό,τι και να γίνει. Ναι, γιατί πρέπει να ζήσει η οικονομία, ναι, γιατί δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, αλλά είναι και η οικονομία και η επιβίωση των επιχειρήσεων και ότι πόσο μπορεί να αντέξει το κράτος να δίνει συνέχεια λεφτά. Τα ακούω όλα αυτά με προσοχή, αλλά ξαναέχουμε πει για αυτή τη ζυγαριά που όταν τα βάλεις πάνω στη ρημάδα τη ζυγαριά, αν γύρει προς την οικονομία και όχι προς τις ανθρώπινες ζωές, κάτι μάλλον έχεις κάνει λάθος. Και τουλάχιστον σε αυτό το θέμα υπάρχει η μία άποψη που λέει ότι πάντα πρέπει να βαραίνει η ανθρώπινη ζωή, και υπάρχει και η άποψη του Σόιμπλε, τη θυμάστε, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο τα έλεγε αυτά, ότι δεν είναι το μέτρο όλων η ανθρώπινη ζωή, υπάρχει και η οικονομία. Λοιπόν, σε αυτή τη λογική βασίζεται όλο αυτό το σχέδιο που ακούσαμε χθες από τα χείλη του Κυριάκου Μητσοτάκη. 15 Μαΐου είναι το ορόσημο που δεν το έχουμε βάλει εμείς, το έχουν βάλει τουριστικές εταιρείες. Δηλαδή, πάση θυσία, ό,τι και να γίνει, και 800.000 κρούσματα να έχει στην Ελλάδα, 15 Μαΐου θα ανοίξει ο τουρισμός, τέλος. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Το έχουν βάλει λοιπόν οι τουριστικές εταιρείες. Αυτές κάνουν κουμάντο σε αυτό το κομμάτι της πανδημίας. Ξαναρωτώ και θα ρωτώ επίμονα. Το 15 Μαΐου άνοιγμα τουρισμού το έχει εγκρίνει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων? Ξέρει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων τι θα γίνεται στις 15 Μαΐου και έχει πει ναι, ή τότε δεν τη ρωτάμε? Όταν είναι για τον τουρισμό δεν τη ρωτάμε. Και άλλα έχω να ρωτήσω για την Επιτροπή. Τα μέτρα για την Εκκλησία για το Πάσχα τα περάσατε από την Επιτροπή ή τα συμφωνήσατε με τον Ιερώνυμο στην κουβέντα κατηδίαν? Δηλαδή υπάρχουν μερικοί τομείς της ζωής που δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να το πούν οι γιατροί. Είναι τι θα πούμε μεταξύ μας. Κυβέρνηση, τουριστικές εταιρείες, κυβέρνηση, εκκλησία. Για όλα τα άλλα, για το δικό σου το μαγαζί, ας πούμε, το πότε θα ανοίξει, εκεί μπορείς να σε πνίγει και το δίκιο. Παρόλο που, όπως βλέπεις, δεν είμαι στο άντε πάμε να τα ανοίξουμε όλα. Είμαι στη λογική να δούμε αν μπορούμε και αν πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα. Αλλά εκεί μπορεί να σε πνίξει το δίκιο. Ο παπάς κάνει μια κατηδίαν συνάντηση, εκκλησία είναι, στην ουσία κράτος είναι. Έχει και το Θεό από πίσω και σου λέει, έχει και το πίμνιο φυσικά που ψηφίζει και σου λέει, τα βρήκαμε μαζί. Ποιος τον αυτόν είναι τον Τσιόδρα τώρα? Και εσύ είναι και ψάλτης ο Τσιόδρας. Ποιος τον από αυτόν είναι τον Τσιόδρα εσείς? Τα βρήκε ο Ιερώνυμος με το Μητσοτάκι. Γεια σας, τι θέλετε τώρα? Η Τούι και οι άλλες τουριστικές πράκτορες το ίδιο. Και κάθεσαι εσύ τώρα να συζητήσεις. Λοιπόν, το πλάνο μπήκε, παιδιά. Μπήκε 15 Ιουνίου. Από εκεί ξεκινάμε. 15 Μαΐου, συγγνώμη. Ξεκινάμε από εκεί για το άνοιγμα του τουρισμού. Την ίδια μέρα πρέπει να ανοίξουν και οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Πάμε λίγο πιο πίσω στις 10 Μαΐου να ανοίξουν τα σχολεία. Πάμε λίγο πιο πίσω στις 3 Μαΐου να ανοίξει η εστίαση. Γεια σας, χαίρετε, τα κανονίσαμε, ευχαριστούμε. Ναι, δεν μας νοιάζει πόσα θα είναι τα κρούσματα. Και κοίτα που έχει σπάσει ο διάολος στο πόδι του, και τη μέρα που ανακοινώνουμε αυτά, τα κρούσματα είναι διπλάσια από τότε που κλείσαμε τα σχολεία. Αλλά δεν βαριέσαι, μωρέ. Δεν βαριέσαι, μωρέ, τώρα. Ποιος θα κάτσει να τα σημειώσει αυτά? Έλα, μωρέ, τώρα. Εξάλλου πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, ε. Ναι. Girls don't cry over Louis. He wouldn't waste a tear on you. When you walk the streets for Louis, you ain't walking down no avenue. Εκεί πάνω σε όλη αυτή την καχυποψία και την κακεντρέχεια, αν θέλετε, για το μήνυμα του πολυχρονεμένου, εγώ για να σας διαλύσω μερικές αμφιβολίες θα ευχηθώ πραγματικά και μέσα από την καρδιά μου, και νομίζω ότι όλοι κανένας δεν θέλει να πάνε χάλια τα πράγματα. Για να επιβεβαιωθεί η κριτική του, είναι χαζό. Είναι χαζό, γιατί τελικά θα το βρεις μπροστά σου και εσύ ως πολίτης πια. Μακάρι σου λέω, έτσι να πάμε τώρα προς το κλείσιμο με ένα, να το δω και εγώ λίγο μισογεμάτο το ποτήρι ρε παιδί μου, γιατί όλο σας έχω μαυρίσει, το ξέρω. Μακάρι ρε παιδί μου, μακάρι να έχει γίνει κάποια συμφωνία με τον κορονοϊό ή να τα φέρει έτσι τύχη, όχι να μην ειρωνεύουμε, να τα φέρει έτσι η ζωή, το εμβολιαστικό πρόγραμμα, η αντιμετώπιση των, ξέρω εγώ, οι παραπάνω μεθ που θα φτιαχτούν, μακάρι να τα φέρει έτσι η ζωή και σε αυτές τις επόμενες 19 μέρες που μας μένουν μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία και 24 μέρες που μας μένουν μέχρι να ανοίξει ο τουρισμός, να έχουν πέσει να έχεις μόνο 200 κρούσματα, σου λέω, τη μέρα. Και να πεις, άντε παιδιά, μακάρι όλοι να τα ανοίξουμε ασφαλώς, ευχαρίστως. Βεβαίως. Μακάρι να είμαστε εκεί, να επιβεβαιωθεί ο Μητσοτάκης και όχι εγώ. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο, ενώ τώρα έχεις 3.000, να έχεις ξανά 4.000 μετά, γιατί το πράγμα δεν πάει καλά. Αλλά εγώ σου λέω, δες το απ' την άλλη, δες το μισογεμάτο το ποτήρι. Άσε και την ερώτησή μου ακόμα, αυτό το βασικό θέμα της σημερινής εκπομπής, το πού στο καλό ξέρεις εσύ μετά από 19 μέρες τι θα γίνεται, και ενώ μέχρι τώρα πηγαίναμε εβδομαδούλα και μέρα τη μέρα, τώρα ξαφνικά μου έχεις κάνει ένα σχεδιασμό που πάει 3 εβδομάδες και ένα μήνα πίσω, παρακάτω όχι πίσω. Αλλά άστε και την ερώτησή μου αυτή στην άκρη και εγώ λέω μακάρι. Να σας πω και το κλεισεδάκι μου, όλα θα πάνε καλά. Ένα παράδειγμα και με αυτό θα σας αποχαιρετήσω για την κατάσταση που ζούμε. Σε μια φιλική περίπτωση, εν πάση περιπτώσει, ασθενής μεγάλος σε ηλικία, κάνει εγχείρηση καρδιά, βαριά εγχείρηση, και μετά που βγαίνει έξω, περνάει την άλλη μέρα ο γιατρός, του λέει, πώς πάμε Μανώλη, πονάω γιατρέ, μην ανησυχείς, σε 10 μέρες που παίρνω άδεια, ήταν και καλοκαίρι, σε 10 μέρες που παίρνω άδεια θα σε πάρω εγώ να πάμε για ψάρεμα, για ψαροντούφεκο. Ήταν ψαροντούφεκας ο γιατρός. Του λέει και ο άλλος ψηλιασμένος, μωρέ, του λέει, πάμε πιάσουμε ροφό. Του λέει, μωρέ, άσε να πάω εγώ σπίτι και στείλε μου και έστω και καμιά μαρίδα, δεν βαριέσαι. Και την έπιασε την πλάκα και το είπαν όλοι για πλάκα, ρε, γιατί προφανώς δεν θα τον έπαιρνε να πάνε για ψαροντούφεκο, τον εγχειρισμένο. Και το είδαν έτσι ως πλάκα και οι συγγενείς και ο ίδιος ο ασθενής και ο γιατρός. Άντε, εντάξει, μετά του λέγανε, άντε να βγεις να πας για ψάρεμα, του λέγανε του Μανώλη. Λοιπόν, εδώ δεν στο λέει για πλάκα. Είσαι σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση και έρχεται ο Μητσοτάκης και σου λέει: φεύγει όλο το νοσοκομείο σε 15 μέρες και πάμε όλοι για ψάρεμα, για ψαροτούφεκο. Τώρα, μας είσαι να κάτσεις πίσω, κάτσε. Αλλά εμείς θα πάμε όλοι γιατί αυτό. Και το λέει στα σοβαρά, δεν το λέει για πλάκα. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ. Τελικά η περίπτωση αυτή που σας λέω, πέθανε ο άνθρωπος μετά από λίγο καιρό, δυστυχώς, καλή του ώρα. Δεν πήγε για ψάρεμα. Τώρα τι θα γίνει με εμάς, δεν ξέρω. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Γεια. Yeah.